messa di voce. Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç. ...94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Messa di Voce programını dinlemektesiniz. Ben Berk Dalkılıç. Puccini La Bohème operasından Quando Memo aryası ile programımızı açtık. Anna Netrebko yorumu ileydi bu. Kendisi bugün dinleyeceğimiz sanatçı. Biraz tanıtacak olursak kendisini, St. Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda temizlikçi olarak çalışırken tesadüfen keşfedilmiş ve konservatuvara kabul edilmiştir. İlk hocaları Tamara Novichenko, Renata Scotto ve Valeri Georgiev'dir. Özellikle orkestra şefi Valeri Georgiev onu keşfetmiş ve ses hocalarını yapmıştır. Onun yönlendirmesiyle ilk büyük rolünü 22 yaşında Mariinsky Tiyatrosu'nda Figaro'nun Düğünü Operası'nda Susanna rolüyle üstlenmiştir. Daha sonra Kirov Operası'nda La Sonnambula'da Amina rolüyle, Dalzerber Flüt Operası'nda Pamina, Sevil Berbin'de Rosina ve Lucia di Lammermoor Operası'nda Lucia gibi pek çok önemli rolde bulunmuştur. Anna Netrebko, Time dergisinin her yıl belirlediği dünyayı en çok etkileyen kişilerin listesi olan Time 100 listesinde 2007 yılında da 3. sırada yer almıştır. Şimdi Netrebko'dan dinleyeceğimiz iki eser olacak. Bellini I Puritani operasından Qui la voce sua soave ve Dvorak'ın Rusalka operasından Song to the Moon aryası olacak. Thank you. Anna Netrebko yorumu ile Bellini İpürütane operasından Qui la voce sua suave ve Duvarak Rusalka operasından Song to the Moon aryasını dinledik. Netrebko 2002'de Savaş ve Barış'ın galası ile New York'taki Metropolitan Operası'nda ilk kez sahne almıştır. Aynı yıl Salzburg Festivali'nde Nicolas Harnoncourt yönetiminde ilk kez Mozart'ın Don Giovanni eserinden Donna Anna'sını seslendirmiştir. Aynı zamanda Rusya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda da destek amaçlı sahne almıştır. Şimdi Netrebko'nun Elina Garanca ile yapmış olduğu düetlerden iki parça dinleyeceğiz. İlk parça Offenbach'ın Hoffmann'ın Masalları operasından Belle Nuit Ennui d'Amour ve hemen ardından Lakmi operasından Flower düetini dinleyeceğiz. Thank you. Offenbach, Hoffmann'ın Masalları Operası'ndan Belle Nuit, Onu d'Amour aryasını ve Lakmi Operası'ndan Flower Duet parçasını dinledik. Annette Repko ve Elina Garanca yorumu ileydi bu. Şimdi dinleyeceğimiz eserler Luigi Arditi bestesi olan Il Bacio ve Pergolesi Stabat Mater'inden Stabat Mater Dolorosa. Oh, Anna Netrebko yorumu ile Luigi Arditi bestesi olan Il Bacio ve Pergolesi'nin Stabat Mater'inden Stabat Mater Dolorosa parçasını, daha doğrusu ilahi de diyebileceğimiz bir türü dinledik. Pergolesi'nin Stabat Mater'i İsa'nın çilesini biraz anlatan eserdir aslında. Bu yüzden ilahi de diyebiliriz abi bu türe. Netrebko 2006 yılında Valeri Georgiev yönetiminde Mariinsky Tiyatro Orkestrası eşliğinde ilk Rusça albümünü çıkartmıştır. İlginç bir şekilde bu albüm Almanya pop listelerinde ilk 10'a girmiştir. 2007 yılı Mart ayında ise Rolando Villazon'la düetlerinden oluşan bir başka CD de piyasaya çıkmıştır. Şimdi bu CD'den bir parça dinleyeceğiz ilk. Puccini'nin La Bohème operasından O Soave ve Fanciulla aryası olacak bu, düeti olacak. Hemen ardından ise Tchaikovsky'nin Serenat parçasını dinleyeceğiz. E al ritorno curioso dammi il braccio mia piccina obbedisco signore e m'ami di Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Mesedi Boş programının yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi iki tane Çaykovski eseri dinleyeceğiz. İlk eserin adı Otçevo. Hemen ardından ise orijinal adını tam olarak artiküle edemeyeceğim için albümde de yazan İngilizce adını söyleyeceğim. Was I Not a Blade of Grass in the Field eserini dinleyeceğiz. Oh, Ну, родимый не цветок. 94.9 Açık Radyo'da Mesa The Watch programının bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazdan son parçayı dinleyeceğiz. Bugün Anna Netrebko'nun seslendirmiş olduğu eser yorumlarını dinledik. Programımıza ulaşmak için Facebook sayfamız olan Mesa The Watch'e facebook.com/radyomesathewatch adresinden blog sayfamıza ise programın kayıtlarına ulaşmak için mesathewatch.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi dinleyeceğimiz son eser Rimsky-Korsakov bestesi olan Was Not The Wind eseri olacak. Gelecek hafta görüşmek üzere. Dinlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Müzikle kalın. Mesa di voce. Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç.